www.attableek.com, The Reviver of Iman. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة ان چیزوں کا بیان جو اللہ نے مومنوں کے لیے جنت میں تیار کی رکھ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کو دار العمل بنایا, یہ عمل کی جگہ ہے, اور آخرت کو دار الجزا بنایا, یہ بدلے کی جگہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا, الیوم عمل لا حساب, آج عمل ہے حساب نہیں, تم سے کوئی حساب نہیں لے گا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, دنیا کا کوئی آدمی پوچھ لے, باقی یہ کہ اللہ اس وقت کوئی آپ سے حساب نہیں لے رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا, آپ نے زکات دی کہ الیوم عمل لا حساب, آج عمل ہے حساب نہیں, اور کل کو حساب ہے عمل نہیں. قیامت کا دن جو ہے وہ حساب ہے, اس میں کوئی عمل نہیں, انسان کرنا چاہے گا تو بھی وہاں کوئی عمل نہیں, سوائے رونے کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا, عیاشیوں میں, بدماشیوں میں, باتوں میں, غیبت میں, برائیوں میں, مجلسوں میں, میں نے اپنی مجلس کو ٹائم پاس کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ آخرت کے بھی بندے ہیں, کچھ دنیا کے بھی بندے ہیں. آخرت کے بندے وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں, اور دنیا کے بندے وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر دنیا کی تیاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مادیت کے معبود کی عبادت کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر مستشرکین اور مشرکین بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی تو مادیت کی عبادت کرتے ہیں. مادیت کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو چند کوڑیوں کے خاطر ہم دکان پر کھڑے رہ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ مادیت کی عبادت ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا اور اس دنیا کے لیے اپنی نماز کو چھوڑ دیا, یہ مادیت کی عبادت. تو ہم بھی تو مادیت کی عبادت میں پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی تو ایک بت پرستی کی شکل ہے کہ ہم مادیت کو اپنا معبود بنا کر کے کھڑے ہیں. حقیقت یہ ہے, قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ فرماتے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِن أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. کچھ لوگ ہیں کہ جو کنارے کنارے ہو کر عبادت کرتے ہیں. کنارے عبادت کرنے کا مطلب مکمل اسلام میں نہیں آتے, بلکہ وہ دیکھتے ہیں. مکے کا مزاج یہ تھا, یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا وہ اصلاً مکے والوں پر نازل ہوئی یا مدینے کے منافقین پر نازل ہوئی. ان لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ اگر ان کا جانور اور ان کا گھوڑا اور ان کی اونٹنی اگر مذکر جنتی یعنی میل بچہ دیتی تو وہ لوگ ناخوش ہوتے تھے, اور فیمیل بچہ اگر پیدا ہوتا, گھوڑی پیدا ہوتی, اونٹنی کو اونٹنی پیدا ہوتی تو وہ خوش ہوتے تھے. اور انسانوں میں ان کا مزاج یہ تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو خوش ہوتے تھے, اور لڑکی پیدا ہوتی تو منہ کالا ہوتا تھا, ناراض ہو جاتے تھے, بلکہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے. آج بھی تو ہے, لوگ اسکاٹ کرا دیتے, لوگ گرا دیتے, لوگ لڑکیوں کی پیدائش کے اوپر نہ معلوم کیا سے کیا اپنے دماغ میں سوچ لیتے. اسی لیے اللہ کے نبی کو فضائل بیان کرنے پڑے کہ اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی اور ان دونوں کی اچھی تربیت کی, اور تربیت کرنے کے بعد جب وہ بڑی ہو گئی, جوان ہو گئی, تو اس کو تعلیم دے کر اچھا لڑکا تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس لڑکی کے ماں باپ جنت میں میرے اتنے قریب رہیں گے جتنی دو انگلیاں قریب ہیں. آخر یہ فضائل کیوں بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چونکہ لوگ لڑکیوں کو حقیر سمجھتے, لڑکیوں کو ذلیل سمجھتے, لڑکیوں کی پیدائش کو برا جانتے, حالانکہ لڑکیاں رحمتیں اور برکتیں لے کر آتی ہیں، گھر میں انوال لے کر کے آتی، اس کو برا نہیں جاننا چاہیے. تو بہرحال الیوم عمل، آج عمل ہے حساب نہیں، اور کل کو حساب عمل نہیں. ولکل منہما بنون، علی فرماتے ہیں کہ کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں. فکونوا من ابناء الآخرة ولا تکونوا من ابناء الدنیا. ہائے ہائے، علی کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا اے لوگوں، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، یہ فانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو جنت میں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، کوڑا کوڑا مارنے کا ہوتا ہے، کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا وما فیہا سے افضل ہے، یعنی اتنی بڑی دنیا وہ افضل نہیں، جنت کی ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے وہ دنیا وما فیہا سے افضل. اب آپ کہو گے کہ کوڑے کی جگہ میں تو ہم سو بھی نہیں سکتے، اور نبی علیہ السلام کوڑے کی مثال دے رہے. بھائی کوڑے کی مثال پر روایت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو دنیا کا دستور ہمارے وہاں کا یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بیٹھا ہو اور اس کو کہیں وضو کرنے کے لیے جانا پڑا تو وہ اپنی جگہ پر رومال رکھ کر جاتا ہے. وہ رومال کیوں رکھتا ہے؟ میں واپس آؤں گا یہاں، اس لیے رومال رکھ دیا. تو صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ کوڑا رکھ دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو ایک مسلح کے برابر جنت کی جگہ مل گئی وہ دنیا و مافیا سے افضل ہے. اتنی جگہ کیوں افضل ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا آپ کے پاس اربوں خربوں کیوں نہ ہو لیکن فنا ہے، بقا نہیں اس میں، اس میں فنا ہے. یا تو یہ مکان خود گرے گا، اور اگر مکان نہیں گرا تو کم سے کم مجھے تو گرنا ہی ہے، میری تو موت آنی ہے، مجھے تو نکلنا ہی ہے. جس مکان کو میں نے شاندار طریق پر بنایا اور لگتا یہ تھا، اسی لیے قرآن نے عجیب و غریب بات کہی، اتبنون بکل ریعن آیتن تابسون وتتخذون مصانی لعلکم تخلدون. ارے تم ایسے مکان بنا رہے ہو، اتبنون بکل ریعن، ابھی کسی صاحب نے مکان بنایا 12 کروڑ کا، اللہ اکبر، کسی نے مکان بنایا 5 کروڑ کا. اللہ اسی کو کہہ رہا ہے اتبنون بکل ریعن آیتن تابسون وتتخذون مصانی، تم ایسے مکان بناتے ہو لعلکم تخلدون، گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو. تو یا تو مکان گرے گا یا میں گروں گا، مجھے تو بہرحال نکلنا ہی ہے اپنے مکان سے، آج نہیں تو کل جنازہ میرا نکلے گا. تو جہاں فنا ہی فنا ہو وہ مکان افضل کیسے ہو سکتا ہے، اور وہاں بقا ہی بقا ہے، ہمیشہ کی جگہ ہے، کوئی نکالنے والا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جنت میں اعلان ہوگا ساری نعمتیں مل جانے کے بعد، ساری نعمتیں مل جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندو ابھی کچھ باقی رہ گیا، ابھی کچھ مانگو. تو کہیں گے کہ جنہوں نے کھانا پینا ہی دیکھا ہوگا وہ کیا مانگیں گے کہ اللہ سب تو مل چکا ہے اب کیا چاہیے، ہم نے تو یہی سیکھا ہے نا کھانا پینا مل جائے. کہا نہیں ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے. کہا باری تعالیٰ تو ہی بتا کہ اب کیا مانگے. کہا دو چیزیں مانگو جو میں اپنی طرف سے تمہیں دیتا ہوں. ایک چیز ہے میں تم سے راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ہاں مسلم شریف کی روایت ہے انی رضی تو، میں تم سے راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کبھی ناراض. ہر وقت غلام کو خوف لگا رہتا ہے مولا کہیں ناراض نہ ہو جائے، آقا ناراض نہ ہو جائے، سیٹ ناراض نہ ہو جائے. اللہ خود اعلان کرے گا میں تم سے راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور دوسرا اعلان اللہ کا ہوگا میری زیارت مانگو، میں اپنی ذات کی تمہیں زیارت کراؤں گا. ساری کائنات کا مالک اب اپنی زیارت کرائے گا. تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں تو صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بھیڑ بھاڑ تو نہیں ہوگی اللہ کو دیکھنے میں؟ سوال بھی کیسا کیا، بھیڑ بھاڑ تو نہیں ہوگی بھائی، یہاں 1000 کا مجمع ہوتا ہے تو بیچ کا آدمی نظر نہیں آتا، ہمارے 10,000 کا اجتماع ہوتا ہے تو آدمی کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بھیڑ بھاڑ تو نہیں ہوگی اللہ کو دیکھنے میں. تو حضرت نے فرمایا بہت پیاری مثال سے سمجھایا. حضرت نے فرمایا یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے آفتاب, اس کے دیکھنے میں کوئی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے؟ سب اپنے اپنے گھر سے دیکھتے. چاند طلوع ہوتا ہے تو سب اپنے اپنے گھر سے دیکھتے. فرمایا کہ جیسے آفتاب اور مہتاب, سورج اور چاند کو ہر آدمی اپنے گھر سے دیکھ لیتا ہے. بخاری شریف میں ہے رب کریم کو جنت میں ہر آدمی اپنے مکان سے دیکھے گا, اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا, اپنے مکان سے زیارت ہوگی تعالیٰ جل شانہ کی. لیکن حضرت نے اس پر ایک بات ارشاد فرمائی, اگر تم اللہ کی زیارت چاہتے ہو تو دو نمازوں کی پابندی کرو, قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, فجر کی نماز اور عصر کی نماز, ان دو نمازوں کی پابندی کرو, حق تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو ہی نماز پڑھنا ہے دوسری گلی کر دینا ہے, مطلب ان دونوں نمازوں کا خوب اہتمام کرو, یہ مطلب ہے, خوب اہتمام کرو ان دونوں نمازوں کا. تو حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی جو فضائل, جو مناقب بیان فرمائے. ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ارشاد فرمایا 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, 70,000 گجراتی کے, 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. صحابہ فرماتے من ہم یا رسول اللہ, وہ کون ہے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کی صفات بیان فرمائے, ہم الذین لا یسترقون ولا یتقون وعلی ربہم یتوکلون. فرمایا جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے, لا یسترقون رقیہ, جھاڑ پھونک نہیں کراتے اور دوا دارو نہیں کراتے, علاج و معالجہ نہیں کراتے, اور رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں, وعلی ربہم یتوکلون, رب پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب بہت بڑا اس پر سوال ہو جاتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی باتیں تو بتائی ہے. حضرت نے فرمایا سورہ ناس پڑھ کر دم کرو, سورہ فلق پڑھ کے دم کرو, آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کرو, بہت سارے وظائف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیت, یہ دعا بتائی. فرمایا بیمار پر اس کو پڑھ کر کے دم کرو, بیمار کو شفا ہو جائے گی. اور بھی اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں, بسم اللہ تربت عارضنا وریقت بازنا وسقہ سقیمنا, اتنی پیاری دعا ہے. حضرت نے فرمایا پیٹ میں اگر کسی کے درد ہو رہا ہے تو بخاری شریف میں ہے یوں لعاب لو, لعاب لے کر مٹی پر رکھو, اور مٹی ذرا سی لگ گئی پھر اس کو پیٹ پر رکھو اور پھر پڑھو بسم اللہ تربت عارضنا, اللہ کے نام سے اے اللہ ہمارے زمین کی مٹی لگا رہا ہوں, بسم اللہ تربت عارضنا وریقت بازنا, میرا تھوک لے رہا ہوں, بس کا سقی ہونا, اے اللہ تو ہمارے بیمار کو شفا عطا فرما. فرمایا اسی وقت اللہ درد کو ختم کر دے گا. تو خود جھاڑ پھونک تو آپ نے بتایا ہے, پھر آپ خود ہی منع فرما رہے, علاج اور دوا دارو تو خود آپ نے فرمایا ہم کو, کلونجی کھاؤ, شہد پیو, اور اس کے علاوہ بہت ساری شفا کی دوائیں آپ نے ہم کو بتائی, کشت احمر کشت ہندی استعمال کرو, کشت بحری استعمال کرو, بہت ساری دوائیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی, اور خود آپ منع کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے بغیر حساب کے. محدثین نے اس کا جواب لکھا, فرمایا کہ اللہ کے نبی جھاڑ پھونک سے اور دوا دارو سے منع نہیں کر رہے ہیں, وہ ضرور کرو, لیکن اس کو مسبب الاسباب نہ سمجھو, اس کو اسباب سمجھو اور شفا دینے والا اللہ ہی کو سمجھو, یہ ہے اصل. ساری دوائیاں کراؤ, جھاڑ پھونک بھی کراؤ, لیکن یہ سمجھو کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے, کرنے والی ذات اللہ ہی ہے. اگر وہ شفا دینے پر آتا ہے تو اس دوا سے شفا, وہ نہیں چاہتا ہے تو اس دوا سے شفا نہیں, وہ چاہتا ہے تو اس جھاڑ پھونک سے شفا ہوگی, وہ نہیں چاہتا ہے تو اس جھاڑ پھونک سے شفا نہیں ہو سکتی. تو حضرت نے فرمایا کہ 70,000 لوگ جن کی یہ صفات ہیں کہ جو لوگ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, ہمارا تو بھروسہ بھی پھس پھسا ہو گیا, ہم برسوں سے بول رہے ہیں اللہ پر ایمان, لیکن ابھی ہمارا ایمان نہیں ہوا اللہ, ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو گڑبڑ ہو جاتی, ہمارا ہی اللہ پر بھروسہ نہیں رہا. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کامل اللہ پر بھروسہ. آپ نے مضمون بیان فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عقاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے نا، میں اس میں سے ہو جاؤں. تو حضرت ہماری ذرا بخیل نہیں تھی، حضرت نے فرمایا جاؤ تم ہو گئے ان میں سے، تم ان میں سے ہو گئے. تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، حضرت میرے لیے بھی دعا کر دو نا، میں اس میں سے ہو جاؤں. تو حضرت نے فرمایا سبقک بہا عقاشہ، عقاشہ سبقت لے گیا. مطلب یہ ہے کہ ایک کے لیے دعا ہو گئی، اب تمہارے لیے نہیں. کیوں نہیں؟ وہ قبولیت کا وقت ختم ہو گیا، جس میں قبولیت کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو تمہارے لیے نہیں، بس وقت. اور دوسری اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ اگر دوسرے کے لیے دعا کرتے تو تیسرے کھڑے ہوتے تو پوری لائن لگ جاتی، حضرت لائن کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی بس ایک کو میں نے دعا دے دی. صحیحین بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے انسان جنت میں جانے والے ہیں، جتنے، اس میں ایک ربع میری امت ہوگی. ایک ربع کا معنی ایک چوتھائی، یعنی اگلی ساری امتیں تین چوتھائی سب ملا کر، اور میری امت ایک چوتھائی. صحابہ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر، مارے خوشی کی. تو حضرت نے آگے بیان فرمایا، فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے انسان جنت میں جانے والے ہیں اس میں ایک تہائی میری امت ہوگی، ایک ترتیاؤس، اگلی ساری امت ملا کر دو ترتیاؤس، اور میری امت ایک ترتیاؤس. صحابہ اور خوش ہو گئے، اللہ اکبر. تو حضرت نے فرمایا آگے کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں اس میں آدھی میری امت ہوگی، آدھے وہ سب ہوں گے. آدھی یہ امت، مثلا مان لو کہ آدم سے قیامت تک کے سو جنت میں جائے تو پچاس اگلی ساری امتوں کے اور پچاس صرف میری امت کی، بہت بڑی جماعت اس امت کی جائے گی. صحابہ اور خوشی کے مارے کہنے لگے اللہ اکبر. تو آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک کی 120 صفے جنت میں جانے والی ہے، 120 صف. یہ ہماری صف نہیں چھوٹی سی، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی بڑی صف ہوگی، 120 صف جنت میں جانے والی ہے. فرمایا 80 صف میری امت کی ہوگی، 80 صف، اور 40 صف اگلی امتوں کی ہوگی. صحابہ اور خوش ہو گئے، اللہ اکبر. اب یہاں محدثین ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت کو جب یہی بتانا تھا کہ دو ترتیاؤں میری امت اور ایک ترتیاؤں اگلی امت، تو حضرت نے پہلے ہی کیوں نہیں کہہ دیا، یا آہستہ آہستہ پہلے ایک چوتھائی کہا، پھر ایک تہائی کہا، پھر آدھا کہا، پھر دو ترتیاؤں سے، آہستہ آہستہ. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے مسلم کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا حتیٰ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کے شوق کو بڑھانا چاہتے تھے، ایک دم سے کہہ دیتے تو اتنا شوق نہ ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ جب بڑھاتے رہے تو امت کے شوق میں اضافہ ہوتا رہا. تو حضرت امت کے شوق کو بڑھانا چاہتے تھے، صحابہ کے شوق کو بڑھانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے پہلے ایک چوتھائی فرمایا، پھر ایک تہائی فرمایا، پھر آدھا فرمایا، پھر دو تہائی فرمایا. بہرحال، اور اس کے باوجود اسی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر شمار کرو گے جہنم کے مقابلے میں، یہ جو جا رہے ہیں تو جہنم کے مقابلے میں اگر تم شمار کرو گے تو ایک جنتی اور 999 جہنمی، یعنی اتنے سارے جنت میں جانے کے باوجود ایک جنتی، اس کے مقابلے میں 999 جہنمی. صحابہ پھر گھبرا گئے کہ حضرت یہ تو بڑا مسئلہ مشکل ہو جائے گا، 999 جہنم میں جا رہے ہیں ہزار پر، تو اب تو بہرحال مسئلہ یہی. صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ ہماری طرح جو ہیں وہ دو چار نمازوں پر مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، ان کو ہر وقت خوف لگا رہتا تھا، ڈر لگا رہتا تھا، ان ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، نہ معلوم اللہ پکڑ نہ کر لے، اللہ پکڑ نہ کر لے، اللہ پکڑ نہ کر لے. ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ہے 20 وسق کھجوریں دی اور فرمایا بیٹی میرا جو باغ ہے اس میں سے 20 وسق کھجور تم لے لو. 20 وسق یعنی کئی من ہو گئی کھجور. فرمایا بیٹی تم لے لو. حضرت عائشہ نے آج کل کرتے کرتے سوچا کہ ابھی اتروا لوں گی. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیمار ہو گئے کہ جس بیماری میں آپ کی موت ہو گئی, یعنی مرض الوفات ہو گیا. اپنی بیٹی کو بلایا, اللہ کا خوف دیکھو, اپنی بیٹی کو بلایا اور اپنی بیٹی کو بلا کر کے یوں کہا, بیٹی عائشہ ہم نے تم کو وہ 20 وسق کھجوریں دی تھی, تم نے اتارے نہیں, اب میں مرض الوفات میں پہنچ گیا اور مرض الوفات میں اب تم نہیں لے سکتی ہو اس کو, اس لیے کہ اب میراث کا حصہ آ گیا, اب تمہارے دوسرے بھائی بہنوں کا بھی حصہ آ گیا, اس لیے اب تم نہیں اتار سکتی ہو, اب یہ سارے بھائی بہنوں کا حصہ ہوگا. بیٹی اگر تو نے اکیلے نے لے لیا اس مرض الوفات کے اندر تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ہے, اپنی بیٹی ہے, لادلی اور پیاری ہے, لیکن مرض الوفات جب آ گیا تو پھر شریعت کا مسئلہ آ گیا. مجھے خوب یاد ہے میں نے سہارنپور طالب علمی کے زمانے میں سنا تھا کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی تشریف لے جاتے تھے تو ایک حضرت کے ملنے والے تھے جن کے وہاں حضرت جاتے تھے کھانا ہوتا تھا. ایک مرتبہ ان کا جب انتقال ہو گیا تو تعزیت کے لیے حضرت اسی طرف جا رہے تھے تو اس مکان پر کے تعزیت کرتے ہوئے چلے, ساتھ میں یہ ہمارے سارے اقابر تھے, حضرت ماں عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے اقابر تھے. لکھا ہے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کہ بمبئی جب پہنچے ہیں جس مکان پر تعزیت کرنا تھا, جو آپ کے ہر وقت کے میزبان ہوتے تھے, جن کے گھر کھانا کھاتے تھے, ان کے بچے نے پہلے سے کھانا بنوا رکھا تھا کہ حضرت ابھی تشریف لا رہے ہیں, ساتھ میں رفقا, کھانا بنوا رکھا تھا. تعزیت کے جو کچھ کلمات دعا وغیرہ کرنا تھا اس کے بعد کہا ہم چلتے ہیں. فرمایا کھانا تیار ہے حضرت, آپ کھانا کھا کر جائیں. فرمایا میں نہیں کھاؤں گا. اور پھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیارے بیٹے یقیناً میں تمہارے گھر کھاتا تھا جب تک ابا حیات تھے, اب ابا نہیں رہے اور انتقال کو ابھی 10-12 دن ہوئے ہیں اور ابھی تم نے میراث تقسیم نہیں کی ہے اور اس مال میں سارے لوگوں کا تمہارے بھائی بہنوں کا حق ہے, تم اکیلے کو حق نہیں ہے کہ تم مجھے دعوت کراؤ اور نہ مجھے کھانا جائز ہے کہ میں اس میں سے کھا لوں. آپ انداز تو لگائیں ہمارے اکابر کے واقعات. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, آج کے بعد میں لکھا ہے آپ کے بیٹے مولانا تقی صاحب عثمانی نے اپنا واقعہ لکھا کہ میرے پیر و مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے, مولانا تقی صاحب کے پیر ہوتے ہیں, فرمایا میرے گھر تشریف لائے اور ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا تو میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوا تھی, معجون تھا اور اس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا, راحت دیتا تھا. مفتی مولانا تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو وہ دوا پیش کی کہ یہ معجون ہے اور والد صاحب اس کو کھایا کرتے تھے, حضرت آپ اس میں سے تھوڑا کھا لے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, میں نہیں کھا سکتا ہوں, اس لیے کہ یہ آپ کے والد صاحب کی دوا ہے اور یہ دوا بھی میراث میں جائے گی, مجھے حق نہیں ہے کہ تم اکیلے دیں اور میں کھا لوں, اس لیے کہ اس میں تم تمام بھائی بہنوں کا حق ہے, میرے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں یہ ہمارے اکابر ہیں, یہ ہمارے بزرگان دین ہیں, ہمیں کوئی احتیاط نہیں ہے حلال و حرام کے درمیان, کوئی تمیز نہیں ہے, جس کے نتیجے میں ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رب عش اس اغبر, بہت سارے لوگ پراگندہ بال پراگندہ حال سفر میں رہتے ہیں, لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں سفر میں, یا ربی یا ربی, او میرے رب او میرے رب, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں طعامہ حرام و شرابہ حرام و لباسہ حرام فانا یستجاب لہ, اس کا کھانا بھی حرام, اس کا پینا بھی حرام, اس کا لباس بھی حرام, اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ ان ان ان روزی سے جو حرام کی ہوتی ہے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال جنت کے بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. میں اس سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں صحابہ کو سنائی اور فرمایا کہ دنیا جو ہے عمل کی جگہ ہے, یہاں عمل کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا کرے گا. اسی لیے سورہ فاتحہ جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں اس میں لفظ ہے مالک یوم الدین. کیا ترجمہ مالک یوم الدین کا؟ وہ جزا کے دن کا مالک ہے, جزا کا معنی بدلہ, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو قیامت بدلے کا دن ہے, وہاں کوئی عمل نہیں کرنا ہے, لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں جو انعامات ملیں گے. حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کچھ آیات اور کچھ روایات ذکر فرمائی ہے جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی عظیم المرتبت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مکان دیا ہے وہ کھوکھلے موتیوں کا بنا ہوا مکان ہے, موتیوں کا بنا ہوا. میرے اور آپ کے تصور میں نہیں ہو سکتا, ارے ہم اینٹوں کا نہیں بنا سکتے, وہ موتیوں کا مکان. اور فرمایا میری خدیجہ کو اتنا بڑا مکان دیا, اتنا بڑا مکان دیا ہے کہ 30 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے میری خدیجہ کا مکان ختم نہیں ہوگا. تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو تعالیٰ جل شانہ نے ہم کو, حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم میں تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشربون من کاس کان مزاجہا زنجبیلا, یشربون من کاس کان مزاجہا زنجبیلا. فرمایا ہم جنتیوں کو جو پانی جو شراب جو پلائیں گے وہ ایسا ہوگا کہ اس میں زنجبیل ملا ہوگا. زنجبیل کس کو کہتے ہیں؟ سونٹ. ارے جس کو ہم سونٹ کہتے ہیں زنجبیل, اللہ تعالیٰ سونٹ ملا کر کے ہم کو پلائیں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے یسقونا من کاس کان مزاجہا کافورا, پلایا جائے گا جنتیوں کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو باتیں ہو گئی, ایک طرف اللہ کہتا ہے سونٹ ملا ہوا شراب پلاؤں گا, اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں کافور ملا ہوا. فرمایا زنجبیل اور سونٹ میں حرارت ہے, گرمی ہے, اور کافور میں برودت ہے اور ٹھنڈک ہے. حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن ولایت میں کمی ہے, تھوڑا سا ٹھنڈا ہے, اس کو کافور ملا کر کے, اور جو ولایت کے اندر اسٹرانگ ہے اور گرم ہے اور اللہ کی طرف دوڑتا ہے, حق تعالی جل شانہ اس کو زنجبیل ملا کر کے پلائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ثانوی فرماتے ہیں آیتوں پر غور کرو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم نہیں پیو گے, تمہیں گلاس نہیں اٹھانا ہے, یسقونا تم کو پلایا جائے گا. حضرت ثانوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے, حضرت نے فرمایا کہ پلایا جائے گا, پلانے والا کون ہوگا؟ فرمایا خالی الذہن ہو کر غور کرو تو اس پر اللہ کی طرف سے جواب ملے گا. اور میرے بندو تم نے دنیا میں میرے اعمال کیے اور مجھ کو خوش کیا, تو اب میں جنت میں تمہارا میزبان ہوں, میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. ساری کائنات کا مالک ایک جنتی کو جب اپنے ہاتھوں سے شراب دے گا, کیا نظارہ ہوگا, کیا منظر ہوگا. کیا میرے بھائیو ہم اس دنیا کی محبت پر اور اس فاسق محبت پر اور فاسق لڑکیوں پر اور گندی نظروں کے ذریعے سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے لیے جنت میں نعمت تیار کر رکھی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم شریف کی بھی وہی روایت ہے. فرمایا ایک مرتبہ حضرت بہت ناراض ہو گئے اپنی بیویوں سے, اور ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں بیویوں نے سال بھر کا خرچہ مانگا حضرت سے, سال بھر کا, کہ حضرت اب تو فتوحات بہت ہو گئی ہیں اس لیے سال بھر کا ہم کو خرچہ دو. تو حضرت ناراض ہو گئے اور حضرت نے ایک مہینے تک نہ بولنے کی قسم کھا لی کہ میں بیویوں کے ساتھ ایک مہینہ نہیں بولوں گا. اور دوسرے صحابی کے مکان پر اوپر بالا خانہ تھا, وہاں تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کر رات میں بتایا، لیکن بتایا ایک غلط میسج گیا حضرت عمر کو، اور وہ میسج یہ گیا کہ اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، سب کو ایک ساتھ طلاق دی. حضرت عمر رات میں پریشان، جیسے فجر کی نماز پڑھی کہ سیدھے اپنے کپڑے لے کر کے، چادر وادر لے کر کے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے، حفصہ کے پاس. بیٹی رو رہی تھی، فرمایا کیا ہوا، کیا نبی نے طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں معلوم ہم کو، لیکن اتنا ہے کہ ہم سے ناراض ہو گئے اور وہاں تشریف لے گئے ایک صحابی کے مکان پر، بالا خانے پر، اوپر کے منزل پر ہے. اپنی بیٹی کو ڈانٹا حضرت نے، ڈانٹا حضرت عمر نے، غصے ہوئے اور فرمایا بیٹی میں نے تجھ کو کہا تھا کہ تو عائشہ کے قدم بقدم مت چل، وہ تو نبی کو پیاری ہے، تو اس کے قدم بقدم نہ چل، اور تجھے جو چاہیے اپنے باپ سے مانگ لے، لیکن نبی کو پریشان نہ کر، تم نے مانگا کیا. حفصہ اور رونے لگی. حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا تو وہاں صحابہ بھی رو رہے تھے، انصاری صحابہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو فرمایا اس مکان میں. اچھا، حضرت عمر وہاں گئے تو دربان کھڑے تھے، دربان سے کہا کہ ذرا نبی سے کہو کہ عمر آیا ہے. دربان گیا، واپس آیا، فرمایا میں نے اجازت مانگی لیکن حضرت خاموش ہے، بولتے نہیں چونکہ غصے میں. عمر واپس ہو گئے، مسجد میں آئے، بیٹھ گئے، رونے لگے، پھر بے چینی ہوئی، پھر گئے، کہو نا نبی سے کہ عمر آیا ہے. آیا دربان، کہا کہ میں نے اجازت مانگی، حضرت چپ رہے، کچھ نہیں بولے، عمر واپس ہو گئے. تین مرتبہ ایسا ہوا. چوتھی مرتبہ میں جب عمر گئے تو فرمایا میں گیا اور حضرت سے ہدایت مانگی، حضرت کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموش. چوتھی مرتبہ بھی عمر واپس ہو رہے ہیں. اتنے میں دربان نے کہا عمر ٹھہرو، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. اب عمر گئے اندر میں. حضرت عمر یہ سوچ کر گئے تھے کہ نبی بہت غصے میں ہوں گے، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے خوش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، تبھی تو بات ہو سکے گی. میں کیسے خوش کروں، کچھ کہوں حضرت سے تاکہ حضرت کچھ خوش ہو جائے. حضرت عمر گئے اور کھڑے کھڑے سلام کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں جب تک ہم تھے تو ہمارا غلبہ تھا ہماری بیویوں پر، یعنی ہماری چلتی تھی. مدینے میں عورتوں کا غلبہ ہے، یعنی عورتوں کی چلتی ہے، تو خربوجہ خربوجے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، حضرت ہماری عورتیں بھی یہاں آ کر بگڑ گئی، اور ان عورتوں، مدینہ کی عورتوں کو دیکھ کر ہماری عورتیں بھی ہمارے سامنے ہونے لگی. فزہد رسول اللہ، حضرت ہنس پڑے، تھوڑے سے غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، حضرت ہنس پڑے. پھر کہنے لگے حضرت میں ابھی اپنی بیٹی کے پاس جا کر آیا اور بیٹی کو جا کر یوں کہا کہ عائشہ کی ریس مت کر، وہ تو نبی کی پیاری ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو تھپڑ بتایا اور کہا آئندہ ایسا کرے گی تو ماروں گا تجھے. تو حضرت اور ہنس پڑے اور خوش ہو گئے. پھر فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ نے طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، لیکن ان لوگوں نے مجھ سے جو سوال کیا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے ان لوگوں سے ایک مہینے تک نہ بولنے کی قسم کھا لی. پھر عمر بیٹھ گئے. روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے یا چارپائی تھی، اور وہ چارپائی رسی سے بنی ہوئی تھی، جیسے ہمارے گھروں میں ہوتی ہے نا چارپائی رسی والی، حضرت اس پر سوئے تھے، بستر وستر کچھ نہیں تھا، اور تکیہ جو تھا وہ گھاس پھوس کا تھا، کھجور کے پتوں کا تکیہ تھا. عمر کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو حضرت بیٹھ گئے تھے، تو گورا بدن، خوبصورت بدن، چادر ہٹی ہوئی تھی، اور اس رسی کے اوپر سونے کی وجہ سے رسی کے نشانات پڑ گئے تھے پیچھے، جو گورے بدن پر سب نشانات نظر آ رہے تھے. تو میں نے یوں تو نہیں کہا کہ اللہ کے حبیب دعا کر دو اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا مل جائے، ایسا تو میں نے نہیں کہا، ادب تھا، لیکن میں نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رومن اور فارس اور ایران والے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے باغی ہیں، نہیں مانتے، پھر بھی اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا ہے، ہم کو اللہ کیوں نہیں دیتا؟ یہ ذرا سی بات تھی. آج کل بھی ہمارا کچھ ذہن ایسا ہی ہے، کہ ان لوگوں کو اللہ بہت دیتا ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, ایمان لائے, پھر بھی ہم کو نہیں دے رہا ہے. حضرت عمر نے اس طرح کی بات کہی, فوراً اللہ کے حبیب نے فرمایا, عمر ابھی تم یہی ہو, کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. ان کے لیے دنیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے کہ اگر میرے بندوں کے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان میرے باغی بندوں کو جو میرے نافرمان ہیں, مجھ کو نہیں مانتے, شرک و کفر میں ہیں, میں ان کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا. فضتم و معارض علیہا ولبیوتہم سقفا من فضتی, ان کی چھتوں کو سونے کی اور چاندی کی بنا دیتا, ان کی سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کی بنا دیتا. لیکن اللہ کہتا ہے میں اگر اتنی دولت ان باغیوں کو دنیا میں دے دیتا تو یہ ایمان والے بھی کفر کو سچا سمجھ کر ایمان چھوڑ کر چلے جاتے. اللہ میرا اور آپ کا ایمان بچانا چاہتا ہے, اس لیے اتنی دولت ان کو نہیں دی, تھوڑی سی دی ہے, اس پر لار ٹپک رہی ہے ہماری, ان کی بی ایم ڈبلیو کو دیکھ کر لار ٹپکتی ہے ہماری, اور ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر. تو اگر اللہ ان کے مکانوں کو سونے کے بنا دیتا تو یقین جانیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم ایمان چھوڑ دیتے. اللہ کو ایمان پیارا ہے, دولت پیاری نہیں. تو میرے بھائیوں, ہمارے لیے آخرت ہے, جنت کی جو نعمتیں ہیں, ان المتقین فی جنات و عیون, متقی لوگ جنت میں رہیں گے جس میں چشمے ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, اللہ کہے گا سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ اور امن کے ساتھ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا, اور فرمایا ہم تمہارے دلوں سے سب کے سب نفرتیں, حسد, بغض جنت میں سب ختم, کچھ نہیں ہوگا, صاف ستھرے دل والے ہوں گے سب. اور علی سرر متقابلین, چارپائی کے اوپر آمنے سامنے بیٹھیں گے, دنیا میں جیسے باتیں کرتے ہیں اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کر. پھر جہاں جانا ہوگا, روایتوں میں ہے کہ کہیں گاڑی منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کے ارادوں پر آپ کی مسحری, آپ کی چارپائی جو اللہ نے بنائی ہے وہ آپ کو لے کر کے اڑے گی اور آپ کو جہاں جانا ہے وہاں پہنچا دے گی. علی سرر متقابلین لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین, وہاں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. تھکاوٹ دنیا میں ہے, وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں. اور ایک عجیب و غریب پیشین کو ہی اللہ سنا رہا ہے متقیوں کو, فرمایا تم جنت سے نکالے بھی نہیں جاؤ گے, ہمیشہ ہمیشہ تم اس جنت میں رہو گے. دوسری آیت میں فرمایا یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون, اے میرے بندو تم پر کوئی خوف آج نہیں ہوگا, قیامت میں اللہ ہم کو کہے گا اور نہ کوئی غم ہوگا. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, کون لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور جو مسلمان تھے. ادخلوا الجنۃ, جنت میں چلے جاؤ, انتم وازواجکم, تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی, سب ساتھ میں رہو جنت کے اندر, مزے کرو. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واقواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین, فرمایا تم پر گشت لگائے جائیں گے اور سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا جی جو چاہے گا. یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما برداری کرتے تھے, تم اور تمہاری بیویاں خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا, اور ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاس لائے جائیں گے. سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاس, دنیا میں مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے, اللہ تعالیٰ وہاں سونے کے رکابی اور گلاس تمہیں عطا فرمائیں گے. آگے فرمایا وبی اما تشتہی الانفس, تیرا جو جی چاہے گا اللہ تجھے عطا کرے گا. وہ تلد العیون, جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے وہ عطا کرے گا. وہ انتم فیہا خالدون, اور تم ہمیشہ رہو گے. تلک الجنۃ اللتی اورثتموہا, یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تم کو وارث بنا دیا. وارث کا لفظ اللہ کہہ رہا ہے. وارث کا لفظ کیوں کہا؟ جب میراث ملتی ہے نا تو وہ ہمیشہ ہوتی ہے, مالک ہو گئے. اللہ نے میراث کا لفظ بول کر بتایا ہم تمہیں جنت کے مالک بنا دیں گے, مالکی کی جنت ہوگی. تلک الجنۃ اللتی اورثتموہا بما کنتم تعملون, لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ, بہت سارے میوے ہوں گے جس کو تم کھاؤ گے. پھر قرآن کریم دوسری جگہ یہ نقل کر رہا ہے کہ جو تمہیں میوے ملیں گے وہ بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوں گے, لیکن اس کے ذائقے, اس کا ٹیسٹ, اس کی لذتیں بڑی عجیب و غریب ہوگی، اور جب جب تم کھاؤ گے ہر مرتبہ نئی لذت آتی چلی جائے گی، وہاں لذتیں ختم نہیں ہوگی. تیسری آیت میں فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق، پہنیں گے وہاں سندس اور استبرق یعنی ریشم کے کپڑے. دنیا میں مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، وہاں ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، اور اسی طرح ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے حور عین سے. حور کو وہ جنت کی عورتیں ہیں، اور دنیا کی عورت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو پہلے پیدا ہوئی پھر بری پھر بری پھر بری اس طرح ہوتا ہے. جنت کی عورتوں کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے جنتی عورتوں کو حکم کیا ہو جا بس وہ ہو گئے. یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹی بیٹی تھی بچی تھی پھر بری پھر بری، اس طرح کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے ہی سے ایک ہی عمر کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے نکاح کرائے گا، اور پھر ان کو حور عین اس لیے کہا گیا کہ عین کا معنی بڑی آنکھ، اور بڑی آنکھ میں سفیدی میں انتہائی سفیدی ہو اور سیاہی میں انتہائی سیاہی ہو، وہ آنکھ بڑی خوبصورت رکھتی ہے. معلوم ہوتا ہے ہماری دنیا کی عورتیں تو لینس لگاتی ہے، جنت کی عورتوں کو لینس کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ نے پیدا ہی کی ہے ایسی، وہ بغیر لینس کی ہوگی، اور ان کی سفیدی میں بالکل سفیدی اور سیاہی میں بالکل سیاہی، اور بڑی خوبصورت آنکھ اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارا نکاح ان سے قرار دیں گے. اور ادنا جنتی کو، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہتے ہیں ادنا جنتی کو اللہ 100 عورتیں عطا فرمائے گا، لیکن پھر بھی دنیا کی عورت ساتھ رہے گی، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو بھی رکھے گا، اور یہ تمام عورتوں کی سردار ہوگی جنت میں. لیکن دنیا میں ان کے دل میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ دوسرا نکاح کیوں کر رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیوں کر رہا ہے. وہاں تو کوئی دل کے اندر نہ حسد نہ کینہ نہ بغض نہ عداوت، اس لیے وہاں کبھی یہ عورت یہ نہیں سوچے گی کہ ان عورتوں کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے. اللہ کا ایک نظام جنت کا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا کی عورت کو سردار بنائے گا جنتی عورتوں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنتی عورتیں یقیناً بڑی خوبصورت، لیکن انہوں نے کوئی تکلیف نہیں جھیلی، کوئی عبادت نہیں کی. دنیا کی عورت نے عبادت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، شوہر کی تکلیفیں جھیلی ہے، ظاہر سی بات ہے جس نے مصائب جھیلے ہیں اللہ اس کو سردار بنائے گا. تو فرمایا کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاقہۃ آمنین، اور وہاں کا حال یہ ہوگا کہ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوائے ہوں گے، اور وہاں بجز اس موت کے کہ جو دنیا میں آ چکی تھی، یعنی لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، بس دنیا میں جو موت آ گئی آ گئی، پھر جنت میں موت آنے والی نہیں ہے. یہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے نعمتیں ملے گی. اور آگے فرمایا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے بالکل محفوظ رکھے گا، بچا کر کے رکھے گا. آگے فرمایا تعالیٰ جل شانہ نے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہم نظرۃ النعیم. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بے شک نیک لوگ ہمیشہ کے آرام میں ہوں گے، جنت میں ہمیشہ کا آرام، مسیحیوں پر چارپائی پر دیکھتے ہوں گے بیٹھ کر، تو ان کے چہروں پر آشائش اور بشارت چمک رہی ہوگی، یعنی خوشی کے مارے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور ان کو پینے کے لیے اللہ کی طرف سے خالص شراب دی جائے گی، ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مشک کی اس کے اوپر مشک کی محل لگی ہوئی ہوگی. دنیا کے اندر جو محل لگائی جاتی ہے بند کیا جاتا ہے، وہ ایسی دنیا کی گندی چیزوں سے اس کے اوپر محل لگاتے، وہ مشک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محل لگائے گا. ختام ہو مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور لالچ کرنے والوں کو اس کی لالچ کرنا چاہیے. اللہ ہم کو کہہ رہا ہے ارے تم لالچ کرو تو اس کی لالچ کرو کہ کیسی شراب اور کیا کیا اللہ ہم کو دینے والا ہے. آگے فرمایا وَمِجَازُهُ مِن تَسْنِيم اَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور فرمایا اس شراب کے اندر تسنیم کا پانی بھی ملا ہوا ہوگا. تسنیم ایک چشمہ ہے جنت کا، اس کا پانی ملایا جائے گا، جیسے آپ کیورا ملاتے ہو، ارکے کیورا ارکے گلاب جب ملاتے ہو، اللہ تعالیٰ جنت کا پانی اس کے اندر ملائے گا. اور یہ چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ اللہ کے نزدیک والے لوگ پئیں گے. لیکن ابرار ہے کون؟ یہ ابرار کو ملے گا؟ ابرار ہے کون؟ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابرار کا معنی ہے الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر. ابرار کون لوگ ہیں؟ الذین لا یؤذون الذر, جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے اور جو خود تو برائی نہ کرے لیکن دوسروں کی برائی پر راضی بھی نہ ہو. یہ ہیں ابرار, جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے. آج میرا حال یہ ہے کہ چونٹی تو بہت دور کی بات, میرے ماں باپ کو میں تکلیف پہنچا دوں, میرے بھائی بہن کو, میرے بیوی بچوں کو, میرے اڑوس پڑوس کو میں تکلیف میں پہنچا رہا ہوں, مجھ سے کوئی خوش نہیں. اور خود تو برائی نہ کرے, دوسروں کی برائی پر بھی خوش نہ ہو, اس کو کہتے ہیں ابرار. ایک بزرگ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جا رہے تھے, پیشاب کا تقاضا ہوا, جب وہ پیشاب کے لیے بیٹھے تو ان کا پیشاب خون میں بدل گیا, خون آنے لگا. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ مریدوں نے کہا, حضرت شاگردوں نے کہا حضرت ڈاکٹر کو بلا لیں, طبیب کو بلا لیں. فرمایا نہیں. فرمایا حضرت یہ پیشاب میں خون آ رہا ہے. فرمایا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. جب ہم آ رہے تھے تو میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ بلا کسی وجہ کے, بلا کسی عذر کے, بلا کسی کانر کے وہ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا تھا. میرے نبی کی سنت کو اس نے چھوڑا, جس کا میری طبیعت پر اتنا اثر پڑا کہ میرا پیشاب خون میں بدل گیا. خود تو برائی نہ کرے, دوسروں کی برائی پر راضی بھی نہ ہو. آج ہمارا حال یہ ہے, کسی کا بچہ بگڑ رہا ہے, ہم کہتے ہیں بگڑنے دو, جائے جہنم میں, جائے شراب میں. نہیں میرے بھائیوں, یہ غلط سوچ ہے. نبی کی سوچ یہ نہیں تھی, صحابہ کی سوچ یہ نہیں تھی, بزرگوں کی سوچ یہ نہیں تھی, اولیاء اور محدثین و مفسرین کی سوچ یہ نہیں تھی. وہ لوگوں کو بچانے کی کوششیں کرتے تھے, وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے. اور اس امت کو تو فضیلت ہی اس پر ملی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بنگلے بنانے پر نہیں, انجینئر پر نہیں, ڈاکٹر پر نہیں, لائر پر نہیں, بڑے بڑے عہدوں پر نہیں. اس امت کو جو فضیلت ملی ہے وہ اس بنیاد پر ملی ہے کہ سارے نبیوں کا کام کا ٹھیکہ تم نے اٹھایا ہے. تم نے جو کام کا ٹھیکہ اٹھایا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, اسی بنیاد پر اس امت کو فضیلت ملی ہے. تو فرمایا کہ ابرار لوگ وہ ہیں الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر. آگے روایت نقل کرتے ہیں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل اہل الجنۃ فیہا ویشربون ولا یتغوطون ولا ينتخطون ولا يولون ولكن طعامهم ذلك ذصاء كرشع المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن ان کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی, بیت الخلاء کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, وہاں قضاء حاجت کا کوئی مطلب, اس لیے کہ یہ بدبو ہے, جنت میں بدبو نہیں ہے, ہی نہیں بدبو. تو جنت میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے قضاء حاجت کی کوئی ضرورت نہیں. اور نہ ناک سے پانی نکلے گا, آیا ہے صاف ستھرا, نہ ناک سے ریس نکلے گی, نہ پیشاب آئے گا, پیشاب بھی نہیں ہوگا. تو پھر اب سوال ہو گیا کہ پھر کھانے کا بدلہ کیا ہوگا, کوک پیئیں گے یا سیون اپ پیئیں گے, کیا مسئلہ ہوگا, پھر کیسے ہضم کیا جائے گا اس کو, نہ کھانا ہے, نہ استنجا کرنا ہے, نہ پیشاب کرنا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, تو پھر ہضم کا مسئلہ کیا ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ان کا یہ کھانا ایک دکار آئے گی, کھانے کے بعد ایک دکار آئے گی, لیکن دنیا کی دکاروں میں بھی بدبو ہوتی ہے, کھتی دکاریں آتی ہیں, دنیا کی دکاروں میں بدبو ہوتی ہے. سنو ایک مسئلہ, اللہ کے حبیب نے بدبودار چیز کو کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا, کچی پیاز, کچا لہسن, یہ بدبو آتی ہے اس سے. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے بدبو آتی ہو, تو اس میں بیڑی بھی آ گئی, سگریٹ بھی آ گئی, اور بہت سے لوگ مسجد میں پھونکتے پھونکتے ہی آتے ہیں اور دروازے پر آ کر ڈال دیتے ہیں اور اسی شکل میں مسجد میں آ جاتے ہیں. اب فوری طور پر مسجد میں آئے ہیں, کتنا ہی مسواک کیوں نہ کرو گے لیکن بدبو ضرور رہے گی. اب پڑوسی مصلی کو بدبو آ رہی ہے, صرف پڑوسی کو بدبو نہیں، جو فرشتہ میری نماز کی حفاظت کے لیے آیا ہے اس کو بھی بدبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس بنیاد پر منع فرمایا. یہیں سے معلوم ہوا کہ رمضان میں بہت سارے لوگ گلے تک کھا کر کے آتے ہیں اور تراویح میں کھتی دکاریں کھاتے رہتے ہیں، جس سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی. ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری یہ تکلیف ہے تو ہم نماز کے بعد کھائیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو جنت میں نہ استنجا ہے، نہ پیشاب ہے، نہ ناک کا پانی ہے، بس ایک دکار آئے گی. لیکن اس دکار کا حال بھی یہ ہوگا کرش ہل مس، اس کے اندر سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی. جب دکار کھائے گا تو اس میں سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی، اور مستقے پسینے کی طرح اس کے اندر سے تسبیح و تکبیر کا اور اسی طرح اس کے اندر القا کیا جائے گا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھر خوشبو بھی آ رہی ہے اور تسبیح اور تحمید سبحان اللہ اور الحمدللہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ القا کرے گا. تو وہ ادھر کھانا کھا رہا ہے، ادھر دکار آ رہی ہے، اور اس کی سانس کے اندر سے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نکلے گا. یہ جنتی نعمت ہے جو تعالیٰ جل شانہ جنتیوں کو عطا کرنے والا ہے. دوسری روایت میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں نے میرے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے مالا عین رات جو دنیا میں تمہاری آنکھوں نے دیکھی بھی نہیں، ولا اذن سمعت اور تمہارے کانوں نے کبھی سنی بھی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر اور تمہارے دل پر خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ وہ کیسی نعمت ہوگی. تم تصور نہیں کر سکو گے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بھائی جب اتنی بہترین جنت ان چند اعمال کے اوپر اللہ ہم کو دینے والا ہے تو اپنی مختصر سی زندگی اسی رب کے لیے کیوں نہ بنا دیں، اس پیاری زندگی کو اللہ ہی کے لیے کیوں نہ بنا دیں تاکہ ہمارا مولا راضی ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور وہ ہمیں اپنی جنت سے مالا مال فرما دے. تعالی جل شانہ ہمیں آخرت کے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. چونکہ اس مجلس میں یہ بچے حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں، یہ تو بچے جو ہیں اپنا قرآن کریم بھی ختم کر رہے ہیں، تو بہت مبارک مجلس ہے. اور ابھی اعلان کروں گا، پہلے پورا کرا پر یہ بیٹا لو یہ دے دو. آپ کے استاد کہاں ہیں؟ ان کے استاد ہو تو بلا لو. آئے ہیں؟ آئے ٹوٹ جائے یہ رکھ دو. چلو کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ایک اہم اعلان سن لے کہ الحمدللہ پچھلے 10 سال سے جو کتاب یعنی ریاض الصالحین ہمارے ہر منگل کے درس پہ چل رہی تھی آئندہ منگل کو وہ کتاب کا اختتام ہو رہا ہے. ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہی کا یہ احسان اور اللہ ہی کا ایک کرم ہے. اس کے بعد ہم حضرت والا کے احسان فراموش نہیں کر سکتے کہ حضرت جی کا بہت شکریہ کہ اتنی مشغولیت اور اتنے اسفار کے باوجود پچھلے 10 سال سے حضرت مسلسل یہاں تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و عمل عمر اور عزت میں برکت فرمائے. اس کے بعد ہم ہمارے میزبان حاجی اسماعیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اعلان یہ ہے کہ آئندہ منگل کی مجلس کے اعلان کے پرچے باہر تقسیم کیے جا رہے ہیں. اپنے اپنی مسجدوں میں لے جائے اور جس مسجد کے ساتھ ہی پہنچے نہیں ہیں ان مسجدوں میں ہماری اطراف کی تمام مسجدوں میں وہ پرچوں کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم سب ادا کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بچوں نے جو قرآن کریم پورا کیا مجھے اس پر ایک روایت یاد آئی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے. سفر تھا اللہ کے راستے کا جہاد کا سفر تھا. بچہ پہلے سے بیمار چل رہا تھا، تو گھر میں آئے تو بیوی سے پوچھا کہ بچے کا حال کیا ہے، تو بیوی نے کہا کہ ہدا، سکون ہے. سکون کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ شفا ہو گئی، اور سکون کا مطلب یہ بھی ہے کہ انتقال ہو گیا، اس لیے کہ انتقال ہو جاتا ہے وہ بھی سکون ہو گیا. حضرت یہ سمجھے کہ شفا ہو گئی، اس لیے کہ اگر انتقال ہوا ہوتا تو بیوی ضرور کہتی. حتیٰ کہ حضرت رات میں سوئے اور بیوی نے مجامعت اور ملاقات کے لیے بھی بلایا، اور بچہ دوسرے کمرے میں مرا پڑا ہے، اور بیوی نے چادر اُلا کر سلایا ہے اور غسل بھی دے دیا ہے. رات میں بیوی نے بلایا، اب آپ انداز لگائیں کہ بیوی نے اپنے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا. اب ایسے صحابہ کی قربانیاں ہیں، اور پھر صحابی کو کوئی گالی دے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں جن کی قربانیاں ایسی ہیں. صبح غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھنے جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں. فرمایا ہاں. فرمایا بچے کا انتقال ہو گیا ہے. کہا کب؟ کہا تمہارے آنے سے کچھ پہلے رات میں. کہا تم نے رات میں نہیں بتایا؟ کہا تم لمبے سفر سے کئی دنوں کے بعد آئے تھے، اب میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی. اللہ اکبر. وہ بیویاں بھی کیسی تھیں کہ میں تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا نہیں، بلکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے میں نے ملاقات کے لیے بھی بلایا. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچے کے انتقال کا جتنا صدمہ نہیں تھا، اس سے زیادہ بیوی کے صبر کی خوشی تھی، اور میں محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد نبوی میں گیا، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر میں نے حضرت سے سارا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ایسا ایسا ہوا ہے، تو حضرت بھی تعجباً پوچھنے لگے کہ حل عرستم اللیلہ، ابو طلحہ اس رات میں تم نے مجامعت بھی کی اس حالت میں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. تو نبی نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ آج کی رات میں جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس سے تو ان کو لڑکا عطا فرما، ابو طلحہ کو لڑکا عطا فرما. اور اگلا جملہ سنو جو ان لوگوں پر ہے، اور اے اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا. محدثین لکھتے ہیں کہ اگر حفظ قرآن سے اونچی بھی کوئی دولت ہوتی تو نبی ضرور دعا کرتے. معلوم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں. اللہ جن کے سینے میں قرآن دے دے اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہو سکتی. نبی کی دعا قبول ہوئی، ابو طلحہ کی بیوی کو لڑکا پیدا ہوا، اللہ نے اس لڑکے کو حافظ قرآن بنایا. اور صرف لڑکا حافظ قرآن نہیں، وہ اس لڑکے کو پھر 8 لڑکے پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان 8 لڑکوں کو بھی حافظ قرآن بنایا. یعنی بیٹا بھی حافظ اور 8 پوتے بھی حافظ. یہ تو بخاری شریف میں ہے. اس سے آگے محدثین نے یوں لکھا ہے کہ ان کی نسلوں میں، ابو طلحہ کی نسل میں 300 سال تک حفاظ اور محدثین پیدا ہوتے رہے. 300 سال. یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صبر ہے ماں کا. ان بچوں کے پیچھے بھی تو ان کے ماں باپ کی خدمتیں ہوگی، ان کو اٹھا کر بھیجا ہوگا صبح 4 بجے، مشقتیں مصیبتیں جھیلی ہوگی، صبح شام ان کے پیچھے رہے ہوں گے، تب یہ حافظ قرآن بنے. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے نا، دارالعلوم دیوبند کے محتمیم، 55 سال جنہوں نے اہتمام کیا. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جب انتقال کا وقت آیا تو مجھے بلایا، اور بلا کر کے مجھے یوں کہا کہ محمد طیب، اللہ نے تجھے محتمیم بنا دیا، یہ تجھے مبارک، اللہ تجھے دولت دے تجھے مبارک، عزت دے تجھے مبارک، یہ عزت تیرے لیے، دولت تیرے لیے، محتمیم پناہ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، لیکن میں نے جو تجھ کو حافظ بنایا ہے نا، یہ قرآن میرے لیے. حفظہ فرما دے، یہ قرآن میرے لیے، میرے بیٹے محمد طیب میرے مرنے کے بعد روزانہ مجھے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتے رہنا. قاری طیب صاحب فرماتے ہیں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے، قاری صاحب کی عمر ہو گئی تھی اس وقت 72 سال کی، 72 سال کی. قاری صاحب اس عمر میں فرماتے ہیں کہ جب سے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے ایک دن خالی نہیں گیا کہ میں نے اپنی ابوابین میں ایک پارا پڑھ کر اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب نہ کیا ہو اس بڑھاپے کے اندر بھی. تو ان بچوں کو بھی جو قرآن ملا ہے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کریں. اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور بھی میں ابھی آ رہا تھا تو کسی کا فون آیا کہ میرے خسر کا کل انتقال ہو گیا, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور یہ عظیم المرتبت کتاب ہے جو 10 سال سے ہم نے سفر شروع کیا تھا, اس کے اندر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے منگل کو ابتدائی جو کیسے شروع ہوئی یہ کتاب میں 2-4 باتیں عرض کروں گا, اور اس کتاب کی عظمت اور مقام کو بھی میں بتاؤں گا کہ یہ کیسی کتاب ہے. ریاض الصالحین حق تعالیٰ ہی نے اپنے فضل سے پوری کروائی. انشاءاللہ اگلے منگل کو جو آخری سبق ہے اس میں وہ پوری ہو جائے گی, اور اس کے بعد ہم نے مولانا سلمہ سے مشورہ کر کے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کے بعد ہم بخاری شریف کا کتاب الرقاق, یہ ایک مستقل بخاری شریف میں کتاب ہے کتاب الرقاق, تو ہم کتاب الرقاق پڑھیں گے. رقاق کا معنی ہوتا ہے رقت, نرمی, اور کتاب الرقاق میں امام بخاری نے وہ روایتیں نقل کی ہے جس سے دل نرم ہوتا ہے, جس سے اللہ کی یادیں پیدا ہوتی ہیں, جس سے اس سے جی لگتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر زندگی رہی اللہ کی مدد رہی تو انشاءاللہ تعالی ہم بخاری شریف کے کتاب الرقاق کو شروع کریں گے. اللہ ہم سب کو اپنے پیغمبر کی باتوں پر, اپنے قرآن کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ جنتوں کے تذکرے ہم نے سنے ہیں, اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما, اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے, ہمارے اعمال گندے ہیں, ریاکاری ہے, اللہ بدبودار ہیں. اے اللہ اگر اس کی بدبو کھل جائیں تو شاید ہم بھی نفرت کرنے لگیں گے, لیکن اے اللہ اگر تیری عنایت, تیرا فضل, تیرا کرم ہو گیا, تیری نظر ہو گئی تو اللہ ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا. اللہ جب تیرا پیغمبر یوں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا تو ہم کون ہوا کرتے ہیں, ہم بھی تیری رحمت ہی سے جنت میں جانے والے ہیں. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت عطا فرما, جہنم سے حفاظت فرما, جہنم سے حفاظت فرما, جہنم سے حفاظت فرما. اللہ دنیا کی چنگاری برداشت نہیں ہوتی, آگ میں تیرنا کیسے برداشت ہوگا, وہاں کے سانپ اور بچھو کیسے برداشت ہوگے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہیں, جس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. ان اعمال سے اللہ نفرتیں عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے اور جس سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. اللہ جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی مغفرت فرما, بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت فرما, سب کے دلی مرادوں کو, جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اللہ جو اجتماعات ہو چکے انہیں بھی قبول فرما, جو اجتماعات چل رہے ہیں انہیں بھی قبول فرما. اللہ جو جماعتیں بن کر نکلی ہے ان کی حفاظت فرما, ان کی دستگیری و مدد فرما, ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کی حفاظت فرما, ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما, ان کے کاروبار کی حفاظت فرما. اللہ ان کے کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما. اللہ دین کو فروغ عطا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما. ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. میں تو مصاحبہ نہیں کروں گا, آپ جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بچوں سے السلام علیکم. بیجاپور بیجاپور سے ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر